Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Sayın Hakkı Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Sayın Yılmaz, kültürümüze eli çatal, mızraklı, boynuzlu, acayip bir yaratık olduğu şeklinde bildiğimiz şeytan konusunu çok konuşuluyor. Bu konuda Kur'an'dan örnekler vermek suretiyle açıklamada bulunabilir misiniz efendim? Evet. Şimdi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok var olun. Şimdi Müslümanlığı doğru anlama ve doğru yaşama noktasında bu şeytan kavramının da ki Kur'an'da da çok geçtiğinden dolayı Kur'an'daki şekliyle hani Müslümanların bu konuyu bilmeleri lazım. Bundan evvelki programımızın birinde yine Kur'an'la çok geçen, halk kültüründe, folklorda da çok farklı, Kur'an'dakiyle uzaktan yakından anlamı olmayan bir cin sözcüğü vardı, cin. Onu açıklamıştık. Şimdi bugün de inşallah Allah nasip ederse şeytanı açıklayalım. Şeytan ne demek, ne yapar? Ve inşallah ondan sonra da yine böyle kavramlardan bir de melek kavramı var. Onu da açıklarız inşallah. Şimdi sizin girişte buyurduğunuz gibi folklorik anlamda şeytan işte resmedildiği zaman, anlatıldığı zaman eli çatal mızraklı, kuyruklu, boynuzlu, bize görünmeden bizi aldatan, kandıran, kötülük aşılayan, acayip, soyuk, soyut, uzayda cismi olmayan bir yaratık olarak tanınır. Şimdi ve herkes de yani şeytandan korkar. Şeytandan da Allah'a sığınır. Evet. Şeytanın böyle bir şeyi vardır. Tanımı vardır. Ve herkesin de aklına şeytan dediğin zaman gelen böyle bir varlık. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman böyle mi işin aslı? Kur'an'daki şeytan nedir? Evet. Ama önce sözcüğün de bir anlamı nedir? Bir de o noktayı da ifade edelim. Şimdi Arap dil biliminde de baktığımız zaman şeytan sözcüğünün Habeşçe'den, İbranice'de geldiği de düşünülebiliyor. Latince'de de zaten şeytan sözcüğüne benzeyen Satan, hani satanist falan filan derler ya. Evet. Böyle de bir kullanımı vardır. Ve bu kullanımdan dolayı Latince'de de yani demek ki bu demektir ki Batı kültüründe de bir şeytan inancı var. Hatta incelediğimiz zaman bunu tarih öncesine kadar insan varsa neredeyse şeytan da var yani. Şeytan inancı da var. Şeytan kabulü de var. Ve bunu bu dillerde yani Latince'de ve İbranice'de şeytan sözcüğünün anlamı rakip, bir insanın rakibi veyahut da karşıtı gibi bir anlamları var. Şeytan sözcüğü işte Kitab-ı Mukaddes'te şu andaki işte Yahudi ve Hristiyanların elindeki kitapta da sayılar bölümünde Rabbin Meleği adıyla geçiyor. Eyüp'ün kitabında şeytan diye geçiyor. Yuhanna'da dünyanın reisi olarak geçiyor. Efeslilere mektuplarda da işte meşhur Paulus'un orada da hava kuvvetlerinin reisi olarak. Evet. Tabi geçmişten geleceğe de bu kadar bir nitelik yüklenmiş bir varlığın tabi halkın da korkacağı kadar ürküten bir varlık olması gayet doğal. Evet. Şimdi Arapçaya geldiğimiz zaman biz bu sözcüğün işte iki şeyden, bir şeyata bir de şatana fiillerinden geldiğini hani düşünebiliyoruz. Şimdi bu şatana fiilinden geldiği zaman Lisan-ül Arap'ta bunlar Arap dili şeylerinde sözcüğün kök anlamı uzaklaştı, uzak oldu anlamından geliyor. Uzak oldu. Şeytan sözcüğü de bunu şey yaptığımız zaman kalıp olarak fe'alün vezninde şeytan sözcüğü de uzaklaştıran şey anlamı. Şeytan dediğin zaman uzaklaştıran şey demektir. Anlam olarak bu. Ama Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an bütünlüğünde bu uzaklaştıran şeyi dikkate aldığımız zaman şunu görüyoruz. Şeytan sözcüğü hakka ve akla aykırı hareket eden, uzak olan her türlü kişi, güç ve kurumun karakteristik adıdır. Yani Kur'an'a göre şeytan, hani folklorik ifadede olduğu evet. gibi bir varlık değil. Değil. Bu kişi olabilir, kurum olabilir, insanın kendi içindeki bir melekesi olabilir. Anlatabildim kendi mi? Kendi içindeki. Hakka karşı koyan, hakka gitmeyi engelleyen, akla aykırı davrandıran, hani akli davranıştan uzaklaştıran her türlü kişi, kurum, güç ve kurum. Hangisi olursa olsun. Hakka uymayan bir şeye bir insanı yöneltiyorsa, akla uymayan bir şeye yöneltiyorsa, anlatabildim mi? İnsan da olabilir. İnsan olur, kişi olur. İleride izah edeceğiz. Evet. Buna işte Kur'an literatüründe şeytan denmiştir. Evet. İşin özü bu. Şimdi evet. bu ne olabilir? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, hatta tuhafına gider. Ben önce onu da belirteyim. Şimdi şeytan sözcüğü Saffat suresinde 64 ve 65. ayetlerde İnsanları uyarılırken, cehennemle uyarılırken, orada cehennemde bir ağaçtan bahsedilir. İnneha şeceretun tahrucu fi asl cahim, talluha keennehu ruusu şeyatin. Cehennemde öyle bir ağaç var ki kaktüs ağacını tarif ediyor. Orada suçluların bununla boğazlarına sokulup yedirtilecekleri, cezalandırıcıları anlatılıyor. Zakkum ağacı diyoruz biz buna. Evet. Şimdi bu zakkum ağacı anlatılırken tal'uha keennehu ruusu şeyatin. Onun tomurcukları şeytanların başı gibidir diyor. O bitkinin tomurcukları. Evet. Şeytanların başları. Hani şu hani genellikle kovboy filmlerinde falan o çöllerde kaktüsler var ya böyle şey olarak. O ağaçlar şey yaparken ona benzetiliyor. Şeytanlar, tomurcukları da şeytanların başı gibidir diyor. Bak şeytan başı. Ama şimdi şeytan başı dediğimiz zaman şimdi burada şeytanı hangi anlamda alacağız? Hangi anlamda? Şimdi şeytan genel anlamı dediğim gibi haktan ve akli davranışlardan uzaklaştıran güç, kişi, kurum dedik ya. Evet. Buradaki şeytan Arap coğrafyasında çöllerde yetişen boynuzlu, pis suratlı, çirkin görüntülü bir yılanın adıdır. Ha, yılanın ismi. Ha, yılanın adı. Onun için şeytan bildiğimiz folklorik anlamında ne de bir yılanın adıdır. Ve bu yılan görüntüsüyle, bak görüntüsüyle, o haliyle insanları ürkütüp aklını başından alıp aklsız davranmasına vesile olduklarından dolayı bu ismi almıştır. Evet. Esas şeytan dediğimiz zaman boynuzlu, çizgin suratlı, çölde yaşayan, yani boynuzlu yılan. O kültürde bilinen bir şey bu zaten. Ha, bu zaten kültürde. Halk kültürüne bildiğinden dolayı halk toplumda da bir insanı haktan uzaklaştırmaya çalışan kişiye, melekeye, anladın mı, kuruma aynı o ürkütücü varlığın adını koymuş. Onun vasıflarını ona atfediyor. Onun vasfını aktarmış. Hmm. Onun için şeytan denmiştir. Şeytanın esas anlamı bu. Evet. Şimdi bu anlam, şeytan sözcüğü, Kur'an'da 70'i tekil, 13'te çoğul olmak üzere 88 kez geçer. Demek ki Müslümanların bu şey üzerinde biraz hassasiyet gösterip önemli bir şey. Önemli olduğu için 88 defa zikredilmiş. 88 defa Kur'an'da yer alan bir sözcük bu. Şimdi Kur'an'a göre şeytan nedir? Şimdi gelelim Kur'an'a göre. Evet. Can alıcı nokta. Kur'an'a göre şeytan nedir? Şimdi konuyu ayet ayet, tek tek ayet bazında açıklayacak olursak bu konu saatlere ve günlere sığmayacak kadar uzun. Tabii, önemli bir konu. Yani şu bahsetmiş olduğum Kur'an'daki 88 tane ayetin hepsini okumamız gerekiyor. Evet. Bu da zaman alacak. Doğru mu? Tabii, çok zaman alır. Şimdi öyleyse bu 88 tane ayetler öz olarak sonuçlarını çıkaracak olursak. Evet, kısaltaraktan. Kısaltarak neticelerini ben size takdim edeyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir, ama ana maksadı, ana eksen anlamı hiçbir zaman aklımızdan uzak tutmayalım. Ana ekseni aklı uzaklaştıran. Bak, aklı haktan. İşlerden ve hak olan işlerden uzak tutan. Bu ana unsur, evet. Ana unsur bu. Bir, ayetlerden çıkardığımız sonuç. Haramın yenmesini, haksız kazanç elde edilmesini emreden ve öneren. Haram yenilmesi. Şeytanın bir niteliği bu. Hani demiştik ya, haktan uzak tutar, haramı yeder, haksız kazanç sağla der, emreder, yapsan iyi olur der, önerir. Cazip gösteriyor. Evet. Evet. İki, kötülük, hayasızlık ve Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi emreder. Kötü söyle, hiçbir şey olmazdır. Hayasızlık yap, bir şey olmazdır. Ya Allah'la ilgili de at kafadan bir şeyler, bilmediğin şeyler de at vesaire der. Evet. Bunu da yapar. Şimdi. Ha, bir de fakirlikle korkutur. Fakirlikle ne? İnfak edeceksin, mal harcayacaksın, başkalarına destek olacaksın, infakta bulunacaksın. Gitme. Sakın elinden giderse fakir kalırsın. Yarın ne olacağı belli Yarın değil. Yarın ne olacağı belli değil falan filan diye düşünceler üretir. İnsanı kuruntulara düşürür. Kuruntu. Evet. Allah'ın yarattıklarını değiştirmeyi emreder. Bu Nisa suresindeki bir ayette. Bu uzun uzun, bu olay inşallah yeri geldiği zaman açılır Allah'ın uzun. Yarattıklarının nasıl değiştirildiğini örnekleyeceğiz. Hmm. Şimdi hatırlarsanız Allah bütün eşyayı kendisine kul olsun diye şey yaparken kimisinin putlaştırılmasını, kimisilerini putlaştırmayı şey yapar. Hmm. Sonra varlıklar üzerinde genlerle oynama, insanlara zarar verme, hep bunlar hep şeytani şeylerdir işte. Evet. Hak olmayan şeyler. Allah'ın yarattığı şeyleri değiştirme. Anladın evet. mı? Bu çok önemli. Genetik oynamalar, kazanç sağlayacağım diye millete zararlar vermeler. Tamam mı? Çok Para önemli. Kazanacağım diye yapay virüsler üretme vesaire falan filan. İşte bunların hepsini sayabiliriz. Ama konumuz ana unsurlarını belirtiyoruz şimdi değil mi? Ama Allah'ın yarattıklarını değiştirmeyi emreder. Bir de insanları kandırarak insanlara yaldızlı sözler söyler. Şimdi bu da şeytanın özelliklerinden biri. Nefse şimdi, hoş gelecek sözler. İnsan gerçek acıdır. Birisi gerçeği söyler, acıtır. Adam incir. Öteki adam öyle şiirle, musikiyle vesaireyle sözleri öyle güzel şeyler allar pullar, anlatabildim mi? Hoşuna gider. Ve böylece onu sana fısıldar. O zuhrufal kavil dediğimiz, yani dışı şekerlenmiş, içi zehirlenmiş drajelerle sana bir şeyler sokar. Karakterlerini anlatıyor şimdi şeytanın. Evet. Vesvese verip, karıştırıp kafa bulandırır. Bir de insan yaptığı amellerle insanı şımartır. Ağasın paşasın sen, cennetliksin tabii, sen falan. Sen çok şey biliyorsun, sen çok şey yapıyorsun. Herkes sana şöyle saygı duymalı, sana şöyle herkes takdir etmeli, herkes bunun karşılığını sana şöyle ödemeli, böyle ödemeli falan filan derini şımartır. İnsanı azdırır. Azdırır. Ve içki, uyuşturucu ve kumarla insanlar arasına düşmanlık, kin sokmak ister. Evet. Kin ve düşmanlık sokmak ister. Ve bir son maddesi daha var ayetlerde. Allah'ı anmaktan, evet, Allah'a yakarmaktan, sosyal destek vermekten, salattan durdurmak için elinden geleni yapar. Onu önlesin diye, evet. Evet, o ayetlerde yani bahsedilen şeytanın karakteristik özelliği bunlar. Evet, bu 88 şimdi, ayet-i kerimeden evet, çıkan netice itibariyle bu şahıslaştırırsak eylemlerini bunlar oluyor değil mi efendim? Hı. Şeytanın eylemleri bunlar. Hı. Şimdi bu eylemler, bu nitelikler, bu karakterler kimsede bulunuyorsa, herhangi bir kimsede bulunuyorsa, herhangi bir kurumda bulunuyorsa, herhangi bir benlikte, düşüncede bulunuyorsa şeytanın ta kendisi. Budur. En yakınımızda budur yani, arkadaşımız bile olsa, eğer bunları vasfediyorsa, hayal şeyse, evet, şeytan budur. Dikkatli olacağız. Allah Allah. Tamam. Şeytanın özellikleri bunlardır. Evet. Ve şeytan budur. Şimdi gelelim şeye. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, evet, Kur'an'da şeytanı iki tip olduğunu tespit ediyoruz. İki tip. İki tip şeytan var. Bu şeytanın bir tanesi görünen şeytan, bir tanesi de görünmeyen şeytan. Görünmeyen. Şimdi görünmeyen şeytanı birine ins şeytan, birine de cin şeytan. Öyle diyeceğiz. İns tanınan bilinen, cin tanımayan bilinmeyen. Şimdi birisi ins neydi? Beş duyuyla görebildiğimiz, algıladığımız evet, nesnelerdi. Evet. İnsan sözcüğü de buradan geliyordu. İnsanı görüp bilip de duyduğumuzdan dolayı ona evet, insan denmiştim. Bir de cin var. Hani kapalı varlık dediğimiz zaman onu, mahiyetini, özünü görmediğimizden dolayı cin de kapalı varlık demekti. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şeytanın iki niteliği var. Bir görünen şeytanlar var. Bir de görülmeyen şeytanlar var. Kur'an'daki şeye göre. Evet. Evet. Şimdi En'am suresinin 112. ayetinde evet, bu ins ve cin şeytanı iki cins olduğu bildirilir, bir. İkincisi yine hani bütün ilkokul çocuklarına falan namaz suresi falan diye ezberletilen Nas suresi vardır ya. Gulanzu Rabbin Nas, Melek'in evet, Nas. Onun sonunda da şeytan nitelenirken orada kötülük yapanlar, şey yapanlar orada bildiğiniz gibi minel cinneti ve nas. Yani bu şeytan benim sığındığım şeytan. Ha. Hem ins şeytan, gözüken şeytan, hem de cin şeytan. Cin şeytan. Binali cinneti dediğimizde gözükmeyen şeytanlar var. Onlardan da sana sığınır diyoruz. Dua ediyoruz o şekilde. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'a baktığımız zaman evet, şimdi burada önce olayı ikiye ayırayım. Bizim cin şeytan dediğimiz şeyler, Kur'an'daki bu cin şeytan iki grubu var onun da. Birincisi kendini göstermeden, kimliğini belirtmeden dolaylı yolla, hani yeni tabirle subliminal noktalarla, teorilerle veyahut da sistemlerle insanı etkileyen insanlardır. Bir de Kur'an'ın da çok çok üzerinde durmuş olduğu Şeytan-ı racim dediğimiz, bak bu özeldir. Bu özel. Özeldir. Eşşeytan-ı racim, hani euzubillahimineşşeytan-ı racim dediğimiz var ya, o rejim edilmiş, kovulmuş, taşlanmış, öldürülmüş, lanetlenmiş şeytan dediğimiz şey ise daha özeldir. O bizzat insanın kendi içerisinde, her insanın kendi içerisinde var olan bir melekesidir o. İnsanın melekesi. İnsanın bir melekesidir o. Şeytan-ı racim. Genel şeytandan bunu ayırdım bak şimdi. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'de o özeldir. Evet. Sıfatlıdır. Eşşeytan-ı racimdir. Hem tekildir hem racim. Bir yerde de marit sıfatıyla da gelir o. İnatçı. Marit. He, marit. Marit. He, marit. İnatçı. İnatçı. Demektir. Öyle o, orada da o niteliğiyle gelir. Şeytan-ı racim ve şeytan-ı marit dediğimiz zaman onu kesinlikle dışarıda, hariçte aramayacağız. O hepimizin içinde var, hepimizde var. Bünyemizde Allah-u Teala tarafından. O bünyemizde var. Onu inşallah şeytan-ı racim, şeytan-ı marit ve İblis adıyla İblis. Onu özel bir başlıkta sunacağım. Tamam. O özel bir isim oluyor herhalde. O özel bir isim. Özel bir şeytanın tamam. Adı o. Bu ayrı. Şimdi, kendisini göstermeden şimdi. Evet. Ha, şimdi insanlara baktığımız zaman yani gelelim diğer gruptaki. Toplumdaki şeytanlara bakalım. Kur'an'a baktığımız zaman şimdi burada özellikle Enfal suresinin 48. ayeti var. Evet. Bunu okurlarımız da hani böyle tabii. Dikkat etsinler. Enfal 48. Evet burada okuyabiliriz. Enfal 48 bildiğiniz tarihteki Bedir Savaşı'ndaki bir olayı anlatan ayettir. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nı anlatır. Evet. Orada şimdi ayet 48 ve 49'dan bir bölüm okuyayım da ondan İstersiniz sonra mi? Ben olayı anlatacağım. Tamam. Hani o münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan zihniyeti bozuk kimseler şu adamları dinleri aldattı dedikleri sırada o kötü niyetli komutan ki bu şeytan diye geçer orada onları amellerini çekici göstermiş ve onlara bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Teşvik ediyorum. Şimdi peygamberimizi Bedir'de yenmek isteyen, peygamberimizi öldürmek, yok etmek isteyen Mekkeliler ve ona yardımcı olan, kalplerinde hastalık olan dediğim zaman Medine'deki Müslüman geçinenlerin veyahut da Medine'de Müslüman peygamberimizle sulh yapmış, barış kurmuş adamlar var ya, onlardan hainlik yapanlar var ya, onlar bunlar aldandılar. Dinleri bunları aldattı. Bunları ya adam edelim ya da öldürelim, yok edelim gibi planladılar. Ve böylece Bedir Savaşı oluşturdu biliyorsunuz. Evet. İşte şeytan, bildiğiniz şeytan sözcüğü geçer orada. Bu savaşta bu müşriklere komutanlık etmiş. Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı'nda şeytan Mekkelilere, İslam düşmanlarına komutanlık etmiş. Ve onlara demiş ki, bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yok. Gaz verişe bak şimdi. Evet. Cesaret veriyor. Cesaret veriyor. Ben de sizin yardımcınızım demiş. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Gidelim onları tepeleyelim, yok edelim demiş. Evet. Allah ve savaşa katılmış. Ama sonra ne zaman ki iki topluluk birbirini görür, o iki topluluğu üstüne geri döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım. Şüphesiz ben sizin görmediğinizi görmekteyim. Şüphesiz ben Allah'tan korkmaktayım dedi. Hem bu şeytanı yapıyor. Hem de Allah'tan korkuyor. Hem de, hem de manzaranın tezat gibi geliyor. Evet. Ne kadar tezat var değil mi şimdi? Evet. Şeytan. Yani onu açmak lazım. Ha. Şimdi tarihçiler bu olayı inceler. Bedir bu olayı. Allah'tan korkan şeytanı da inceler. Nasıl oluyor bu iş? Ha, nasıl olur bu iş? Şimdi Savaş esnasında para karşılığı, pul karşılığında savaşı teşvik ediyor, yardımcınızım diyor. Fakat savaş ortamını görünce ben Allah'tan korkarım, bu ordu yenilmez diyor. Müslüman. Ve orada savaş meydanını terk edip kaçıp gidiyor. Allah Allah, çok enteresan. Evet. Evet. Okuyun yani bunu. Yani müşahhas olan bir olay bu. He? Müşahhas olan bir olay. Tabii tarih kitaplarında da var, Kur'an'da da var bu. Şimdi böyle anlattığım şey. Evet. Bu. Şimdi tüm tarihçilerin anlatımıyla, tüm tefsircilerin katılımıyla burada bu ayette şeytan diye nitelenen komutan kişi, bak Mekke'de Beni Kenane kabilesi Mütliç oğullarından Süraka bin Mukalip bin Cüşum diye bir adamdır. İsim biz veriyorlar. Buna, ismi de var. Allah'ım. Bu adam kısacası, biz bunu şöyle ifade ediyoruz, adını uzatmaya lüzum yok. Süraka lakabıyla ünlü bir komutandır. Evet. Bu nasıl oluyor da geri dönüp Allah'tan korkuyor diyor. Şimdi yanlış inancı nedeniyle, İslam'ı tanımaması nedeniyle, bak İslam'ı tanımaması nedeniyle bu işte Muaviye ve onun babası gibi heriflerin yüzünden onların desteğiyle, onların parasıyla komutanlık etmeye kalktı. Ve dedi ki, Müslümanlara bir baktı bir avuç. Kendilerine baktı atlarıyla, zırhlarıyla, Müslümanları bir kaşık suda boğacak nitelikteler. Duman ettik bunları dedi. Ama ordugahından Müslümanlara bir bakıp, Müslümanların peygamberimizin çevresinde, ya Resulallah, cennete girmemiz için sadece ölmemiz mi kaldı? Evet. Dediklerini duyunca, görünce, Müslümanların ölümü yenmiş olduğunu görünce, gerisin geri kaçtı. Onların fedakarlıklarını, cefakarlıklarını... Görünce bu ordu yenilmez dedi. Bunlar ölümü yenmiş. Akıllı bir insanmış yani. Ölümü yenmiş değil mi? Bu geçti. Bu tarihi kitapları tanıktır. Tüm tarih kitaplarına vardır. Bu burada şeytan diye geçen adam komutan Süraka'dır. Müşahhas yani burada. Evet. Herhalde ara veriyorsunuz. Daha 4-5 dakikamız var efendim. Evet. Şimdi bu tüm dediğim gibi tefsir kitaplarında, hadis kitaplarında bahsedilen buradaki şeytan, tekrar ediyorum, Süraka diye bir adamdır. Şimdi bir de Bakara suresini açıyorsunuz. Hani ilk Musaf'ın ilkten girdiğiniz zaman. Evet. Değil mi? Bakara. Bakara'da. 14. Mesela 14. ayeti ele alalım. Onlar, yani münafıklar, inanmış kimselere rastladıkları zaman inandık derler. Evet. Kötü niyetli elebaşlarına baş başa kaldıklarını ve izâ kalev ilâ şeyatînihim diye geçer. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zamanda da ne derler? Biz şüphesiz onlarla alay ediyoruz. Beraberiz. Biz sadece onlarla alay ediyoruz diyorlar. Demek oradaki şeytan olarak getirdikleri şey kendi arkadaşları, insanlar yani. Evet. Peki bunların, yani bu münafıkların şeytan diye niteledikleri, bilmiyorum, o mücerret, soyut şeytan değil ki. Tabii ki. Burada o da gözle görülen, normal olarak Medine'de o münafıkların elebaşılığını yapan kötü niyetli, insanları haktan ve akli işlerden uzak tutmaya çalışan çıkarcı kesimdir. Evet. İkiyüzlü. Evet. Bunu da biliyoruz. Şimdi daha yetmiyor. Bak şimdi Ali İmran 175'inde bir başka ayet var. Şüphesiz ki o şeytan kendi yakınlarını korkutur. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun diyor Cenab-ı Hak bir ayette. Bu da Ali İmran'da bir Uhud'la ilgili. Uhud'da. Savaşı ile ilgili. Burada da şeytan diye geçer. Bakın, bütün tefsir kitaplarında, bütün tarih kitaplarında buradaki konu edilen şeytan da, adıyla söylüyorum, Nuaym İbni Mesud adında bir kafir. Allah Allah. Nuaym, evet, Nuaym. Yani bunu Hakkı Yılmaz'ın şey olarak falan kabul edilmesin yani. Yok, estağfurullah. Bütün tefsir kitaplarında, tarih kitaplarında konu edilen budur. Klasik kaynaklarda bunun Resulullah'ı ziyarete gelen Ebu Süfyan'ı caydırmak isteyen grup olduğuna dair nakiller olsa da ayette şeytan tekil olarak geçtiğinden söz konusu grubun olması mümkün değil. Bir de bunu bir başka Ebu Süfyan adamlarına da atfedilmiş ama değil yani. şahıs, sadece bu tekil İbn Mesud dediğimiz geçer. O evet. Şey. Evet. Nol İbn Mesud. Gördüğünüz gibi tarih kitaplarına göre de budur. Uhud. Şimdi bunu şeytanlaştırabilmek için bu adamları ne yaptılar biliyor musunuz? Bedir Savaşı'nda daha anasının donunu tutamayan çocuk olan İbn Mesud'un Munaym İbn Mesud değil mi? Yok bu şey aklıma geldi. İbn Abbas'ın adıyla Bedir Savaşı'na Cebrail'i de kattılar, melekleri de kattılar biliyorsunuz. Evet, yani. 3000 melekle falan takviye melekler edildi. Gelince şeytan niye gelmesin ya savaşa? Yani o da o zaman mantıken gelmesi lazım değil mi? Ya Müslümanlar böyle gerçekten hakikatten uzaklaştılar gittiler. Maalesef. Evet. Sayın Yılmaz süremizi bunu şey yaptı. Devam edeceğiz devam inşallah. Devam edelim inşallah. Böyle şey olarak. Evet. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, kaldığımız yerden bu şeytan konusu çok enteresan. Bunu da Kur'an örneklerinden veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Lütfen devam şimdi edelim. Yine Kur'an'a baktığımız zaman, Bakara suresinde 102. ayette Cenab-ı Hak orada buyurur, Süleyman kafir olmadı, şeytanlar kafirleştidir. Süleyman peygamberle ilgili. Velakinne şeyatine keferu. Lakin şeytanlar kafir oldu der. Bir de orada şeytanlardan bahseder. Şeytanlar kafir oldu. Şimdi buradaki şeytanlar da yine halk kültüründeki şeytanlar değil. Süleyman peygamberin ta babasından kendisine intikal etmiş esir olarak, köle olarak çalıştırdığı ama onlar bu çalışmaya gönüllü olmadıklarından dolayı Süleyman peygamber hakkında Süleyman peygamber şöyle dinden çıktı, böyle peygamber dinden çıktı diye iftira atan kesim. Dedikodu yapıyorlar. Dedikodu bunlar çıkacak. Cin ama olarak. Sıra dedikodu değil. Yani. Bu Süleyman peygamberle ilgili onu hem o ayetin detayında hem de biz bu konularla ilgili tebliğinde çok uzun açıklamalarda bulunduk. Evet. Yani dedikoducu adam şeytandır demek değil. Yani onun şey değil. Süleyman peygamberin dinden çıktığına dair, kafir olduğuna dair, siz bunun peygamber gibi gözüktüğüne bakmayın, bir devlet başkanı gibi durduğuna bakmayın, bu adam kafirin tekidir vesaire gibicesine peygambere iftira atan adamlar. Yani kafirlik iftirası atanlar. Çok ağır bir iftira. İşte bunlar da dediğim gibi akıldan, mantıktan ve haktan, hukuktan uzaklaştıran kimselerdir. O çalışan kimseler, yani geçenki programlarımızı bizim cin olarak tanıttığımız, bilinmeyen, tanınmayan Huram Usta'nın şeyleri, şeyleri onlar Huram değil Usta'nın orada zor şartlarda çalışıyorlar. Şeyler. Huram Usta tabii Davut peygamberle şey yapmıştı. Evet. Şimdi burada şunu da belirteyim. Burada. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bakın Sad suresinin 82-83. Ayetlerinde Nahl 98-100'de İbrahim suresinin 22. ayetinde, Nisa suresinin 76. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiğine göre bu şeytanların etkileyici bir gücü yok aslında. İşte yani zorlamıyorlar bizi. Hiç kimseyi zorlamıyor. Ancak bu şeytani şeylerden Bunu hep Kur'an uyarıyor. Biz de burada onlarca ayetin vermiş olduğu öz mesajı veriyorum. Ancak ham, tecrübesiz, cahil kimseler bunların oyununa geliyor. Kanıyorlar. Evet. Yani normal, akıllı, fikirli, düşünceli bir adamın yani bunu şey yapmasına imkan ve ihtimal yok yani. Kur'an'ı rehber edinen bir kimse. Kur'an'ı rehber edinen. Zaten dedik ya onu daha önce. Evet. İster insanın kendinin içerisindeki iblis kaynaklı olsun, ister dışarıdaki şeytanlardan olsun. Evet. Onu kimden gelirse gelsin. Şimdi insan tutup Allah'a sığınacak olursa. Evet. Nas suresinde olduğu gibi. Evet. Allah'a sığınacak olursa gelen dürtülerin tümünü, bakın dürtülerin tümünü vahiyle düzeltme yoluna gidecek olursa şeytandan kurtulur, emin olur. Sağlamasını Kur'an'la yapacak. Tabii sağlamasını Kur'an'la fikir, şey yapacak. Düşünceyi. Şimdi, Kur'an'da demin bahsettim. Evet. Bir şeytanın racim var. Şeytan bir özel İki şeytan var. İki ayırmıştık o cinde. Tamam, evet. Şey olarak. Şimdi Cenab-ı Hak buna da değişik ayetlerde de bununla ilgili de bizi çok uyarır. Evet. Bunun da oyununa gelmeyin diye bahseder. Şimdi İsra suresinin 64. ayetinde bunu görürüz. Evet. Bu insanın bizatihi kendisini şeye düşürdüğünü onu görüyoruz. Şimdi burada insanın benliğiyle ilgili bu şeytanların da şeytanlık yaptığına birkaç tane hani örnek vermeyi düşünüyorum. Çok güzel olur, evet. Şimdi burada mesela Araf suresinin yine bir ayetinde, 27. ayetinde, ey Ademoğulları, şeytan ana babanızı kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin. Sizi hak dinden döndürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlar için veliler, yol gösteren, yardım eden kimseler yaptık. Dikkatli olun. Çok enteresan. Evet. Şimdi ilk Adem, İblis kıssasındaki bize dikkat çekilen İblis, şeytan. Şimdi burada şeytan sözüyle geçti. Evet, İblis. Şeytan ismiyle. Yani Adem ana babanızı sizin yoldan çıkarmıştı diyor. Evet. Bu dışarıdaki bir şeytan değildi. Adem ve eşinin kendi bu işlerindeki meleke var ya, evet, onlara uymaları sonucu hataya düşmüşlerdi. Kendi kendilerine. Kendi evet. kendilerine bunu şey yapmışlardı. Kendi kendilerinin kuyularını kazmışlardı. Bu ona değil, bunu daha ileride o konuyu açacağız. Tamam. Sadece ön bilgi olarak ön veriyorum. Ön bilgi olarak, evet. Şimdi bir de Yusuf suresinde Yusuf peygamber zindandayken, hani zindandan kurtulacak arkadaşlarına arkadaşına der ki hani iki kişi bir rüya falan anlatıyor. Rüya değil de vizyon görürler. Onu Yusuf peygamber tevil eder ve kurtulacağı der ki sen kurtulduğun zaman, saraya döndüğün zaman git bakalım onlara benden bahsettir. O da ta ki bir olay sonucuna kadar hiç umursamaz. Evet. Hiç anmaz. Halbuki o Yusuf'tan hiç bahsetmez. Çıktı hapisten, onu söylemesi lazım. Bak hapiste unuttunuz bu adam diyerekten, değil mi? Evet. Şimdi burada Yusuf 42 değil, bak size 42. Türkçesini okuyacağım. Evet efendim. Ve Yusuf o iki kişiden kurtulacağını kesin olarak bildiği kişiye efendi hükümdar edinin kişinin yanında beni an dedi. Sonra bak şeytan ona hatırlatmayı unutturdu diye çevrilir. Terk ettirdi. Şimdi şeytanın herhangi bir unutturma gücü vesaire gibi bir şey yok. Unutan o insan kendisi, unutmak isteyen daha doğrusu. Ha şimdi bak, üstüne unutmayın. Yaptı. Şeytanın gücü yok. Gücü yok diyoruz. Şeytanın yaptırım gücü yok. Şeyin de yok. İblisin. Dışarıdaki şeytan onun, iblisin zaten yaptırım gücü yok. O kafaya atar, yani şimşek gibi çaktırır. Tahrik eder seni. Ha, orada bırakır. Oyuna gelirsen onu devam ettirirsin. Oyuna gelmesen dönersin. İşte orada da adam diyor ki buna şeytan unutturdu. Şeytan unutturmaz falan. Ona kendi egosu, kendi şeyi var ya, egosu. Yusuf'un oradan kurtulmasını, sarayda yer edilmesini istemedi adam. Yani. Kıskançlığından dolayı hapiste şöyle haksız yere yatan bir Yusuf var demedi. Kendi makamını garanti buradaki almak için. Buradaki şeytan niteliği, haktan uzak duran, akıldan, gerçekten uzak duran o adam. Yusuf peygamberine kurtulacağını bildiği adamın kendi egosudur. Yani iblisidir. Öyle diyelim yani. Evet. Düşünce yetişir. Bunu şeytan daha ileride netleştireceğim. Evet. Yusuf suresinin 100. ayetinde de yine Yusuf'la kardeşlerinin arasını bozan bir şeytanın bozduğundan bahsedilir. Da Yusuf peygamber şeye gelmeden önce, o kuyu atılmadan tabii, önce. Tabii. Yani hani arasını bozup Yusuf'un hani kuyuya atılmasını, köle diye satılmasını, evet, o maceranın başlanmasını da şeytana, fatura şeytana kesilir. Kesilir. Anlatabildim mi? Buradaki şeytan ne? Evet. Evet. Kardeşlerin kıskançlıkları. Kardeşlerin kıskançlığı. Değil mi? Kardeşlerinin kendisi. Kıskançlığı. Kendi egoları, kendi şeytanları, evet, kıskandıklarından bu hatayı onlara yaptırmıştır. Halbuki kıskanmanın Allah-u Teala'nın vahiylerine ters olun bilseler ona girmeyecekler. Şimdi. Evet. Kehf suresinin 63. ayetinde de yine bir şey vardır. Musa peygamberin bir delikanlısı vardır. Orada giderler, bunalımdalar. Bunalımdan çıktık noktasında bunalımdan kurtulduğunu söylemez. Neden söylemez? Ve ensenü ile şeytan ve neskurah der. Bunu bana şeytan unutturdu der. Şeytan unutturdu diyor orada. Ya evet. Şeytan unutturur mu? Gücü yok. Zorlama gücü yok. Şimdi bir defa şeytan unuttursa İnsan bu yaptıklarından dolayı kesinlikle sorgu ve suale çekilmez. Siz kendiniz hukuk adamısınız yani. Evet. Senin normal davranışın, senin zihnini, beynini formatlayan, düşüncelerini ortadan kaldıran ek bir güç gelecek. Ondan sonra da buna rağmen Allah senden hesap soracak. Bu mümkün mü ya? Adaletsizlik olur o zaman. Tabii ki adaletsizlik olur. Doğru. Böyle bir şey mi olur? Şeytan öyle bir gücü falan yok yani. Nedir? Onu orada demek adamın işine gelmemiştir kardeşim, tamam mı? İşine, işine gelmemiştir yani. Enteresan. Onun için bunu şeytan unutturdu. Nefsime uydum ben. Hani şeytana uydum derler ya yani öyle. Evet. Kendi kendime bu işime gelmedi. Onun için bunu demeyi unuttum. Vazgeçtim bundan. Evet. Bu rabalığa suçu şeytana yükleyeceksin. Şeytan. Enteresan. Şimdi yine Kur'an'da Sad suresinin 41. ayetinde Eyüp peygamberle ilgili bir ifade var. Evet. Orada da şeytan bana acı ve dert, tasa, sıkıntı dokundurdu der. Zorlama gücü olmazsa bu nasıl yapıyor o zaman diyelim. Evet. Ya şeytanın zorlama gücünün olmadığını Allah bildirmiyor mu? Öyle bildiriyor. O zaman evet. Bunu evet. Hep onu unutmayın. Evet. Onu dedik. Hep. Allah'ın ifadesiyle şeytanın kesinlikle bir zorlama gücü yok. Yok, o kesin. Yarın ahirette sahneler var. Ya adam, ya Rabbi işte ben şeytana uydum da. Mazeret uyduracağım. Şey yaptım, hop diyor ki o şey yapın. Ya Rabbi benim bir gücüm yok bildiğin gibi. Ben hiçbir şey falan yapmadım. İşine geldi öyle yaptı diye. İbrahim suresindeki ayette bu ahiret sahnesi var. Evet. Açık açık. Açık. Şeytanın öyle bir gücü falan filan yok yani. Adamın işine gelmedi. Ha, gelelim konuya. Eyüp peygamber aynen diyor ki duasında, şeytan bana acı ve dert, tasa dokundurdu diyor. Şimdi Eyüp peygambere bu tasayı, sıkıntıyı veren şeytan ne? Bu iki şeytan olabilir. Bakın burada bunu ikiliyorum. Birincisi, kendi aklı, çıkarı, çok kazanacağım diye, anladın mı? Tüccar evet, adam. Olabilir. Tüccar adam. Yanlış adım, yanlış yatırım batar. İflas etmiş. İflas etmiş. Mesela. Evet. Bunun detayı Sad suresinde var. Ben onu oraya, o zaman açıklarız. Evet. Evet. Evet. Tüccar adam. Varlıklı adam. Hırsa kapılır. Ama yanlış bir yatırımın neticesinden dolayı evet, bu hale düşmüş olabilir. Kredi alıp batmak gibi. Evet. Ya da kötü niyetli, kötü bir arkadaşı, kötü bir ortağı vardı. Ona kazık atmış olabilir. Ortağı ya kazık atmış. Ya da dediğim gibi o şeytan olarak kötü arkadaşı da, ortağı da orada şeytan olarak nitelenmiş olabilir. Şimdi onun için Kur'an'daki ifadeler hep ana eksenle birlikte ele alınacak. Şeytanın gücü yok. Onu bileceğiz. Burada şeytan bir şey yaptı. Kardeşim güçsüz şey ne yapabilir ki? Bu bir başka demektir. Bunu arayalım bakalım, tarayalım bakalım. Böyle Kur'an'da şeytanı böyle tek tek tek tek tek tek tek tek şey yapacak olursak hiç yanılmadan, hiç aldanmadan yürür gideriz. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da şeytana uymamamızı, şeytanın adımlarını izlememizi, şeytanınla arkadaşlık etmememizi, şeytanın arkadaşı olmamamızı sürekli bize emreder. Evet. Evet. Şeytanın arkadaşları o zaman kimler oluyor acaba? Ha, şimdi şeytanın arkadaşları kimler? Mücadele evet. Suresinin 19. ayetinde. Evet. Nisa Suresinin 36-38. Ayetlerinde Fussilet 25'te Zuhruf 36-38'de şeytanın yandaşları, şeytanın arkadaşları bize net olarak anlatılır. Allah bildirmiş orada evet. Evet, onları da şey yaparız. Şimdi Kur'an'da şeytan iyiden iyiye tanınıp onun bize vereceği zararlar da bildirilmiş. Bize vereceği zararlar. Tamam, şeytan bize ne zarar verebilir? Evet. Bu noktalarda da Cenab-ı Hak bizi hep uyarmış. Şimdi Enam 121'i dikkate alalım. Evet. Ve üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Ve şüphesiz o tam bir yoldan çıkıştır. Ve şüphesiz şeytanlar kendi yakın kimselerine sizinle mücadele etmeleri için gizlice telkinde bulunurlar. Ve eğer onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz ortak koşan kimseler oldunuz demektir. Evet, şeytan kimseler burada kendi aralarında telkin vari. Telkin. Allah'ın yasaklamış olduğu yemeği, içmeyi, kuralları, hepsini aşmayı, anladın mı? Değişik yerlerde evet. Böyle bir mücadelede bulunulur. Bu içimizden de olabileceği gibi çevremizdeki arkadaşlardan da olabilir. Çevremizden de olabilir. İşte orada uyanık olmak gerek. Eğer ki orada onların o telkinli, yani bize yönlendirme etkiyle zorla değil, o etkilerle karşı koymayacak olursak bizi yönlendirirler, bizi şirke kadar götürebilirler. Allah korusun. Evet. Şimdi yine şeytanın aldatma noktaları bize Meryem suresinin 42-45. Ayetinde İbrahim peygamberin ağzından, babasıyla olan durumlarında ve Yasin 60-63'te, evet. Araf 27'de, Enam 142'de, Zuhruf 62'de, Fatır 6'da, Nisa 36-38'de. Bu konularla ilgili, yani tabii 180 küsur tane ayet, 88 tane tabii. Ayet dedik ya. Evet. Bakara 208'de, Nur 21'de. Bize kesin olarak bu emirler verdi. Şimdi evet. Bakara 208'i ele alalım. Ey iman etmiş kimseler! Hepiniz topluca İslam'a, barışa, güvenliğe, sağlamlığa girin. Ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Adımlarını. Şüphesiz evet. O sizin için apaçık bir düşmandır. Nur 21'de bak şimdi çok enteresan. Ey iman etmiş kimseler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Ve kim şeytanın adımlarını izlerse şunu bilsin ki o aşırılıkları, iffetsizlikleri ve tüm çirkinlikleri emreder. Ve eğer üstünüzde Allah'ın armağan ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbir kimse sonsuza dek temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şimdi öyleyse burada üzerinde duracağımız şey, şeytanın karakteristik olarak Kur'an'da belirtilmiş olan niteliklerini hep hafızamızda tutacağız. Hep onu hatırlamamız gerekecek evet. Bu nitelikleri. Şeytana uyduğumuz zaman, şeytanın adımlarına uyduğumuz zaman işte gördüğünüz gibi o noktalarda hep aldanıyoruz ve aldanırız ve şeytan da bizi şirke götürür, cehenneme götürür. Allah. Şimdi şeytana karşı önlem. Önlemimiz nedir? Şimdi, ne yapacağız? Evet. Şeytana karşı önlem, daha önce ilk defa hani Nahl suresinden, Mü'minin 96-98'den de bahsetmiştik. Şimdi Araf 200'de bak, eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Allah'a kesinlikle sığınma. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Allah'a nasıl sığınacağız? Şimdi Allah'a evet. Nasıl sığınacağız? Evet. Allah'ın hani böyle sığınakları falan filan yok. Yok. Maddi olarak. Bütün burada kendimize yapılmış telkinleri, öğretileri, hatta cebirleri, bakın hatta cebirleri bile olsa bile kötü bir komutan, ceberut bir idare vesaire bize dikte edilmiş bir şeyler varsa hepsini bunu, bu denilen şey, bu yapmamız istenen şeyi Allah'ın kitabından onay alıyor mu, almıyor mu? O şekilde muhasebesini yapacaksınız. Evet. Yapacağımız şeyler. Bu iltifat da olabilir. İltifat da olabilir. Ya şimdi adam diyor ki mesela bilmem ne gecesinde bin sefer şunu diyecek olursan cennetliksin diyor. Ne kadar kolay. Tamam. Ben bu 2000, da bir şeytan 2000 ya. Bunu diyen de bir şeytan. Değil mi? Bu kolaycılık da bir şeytan. Ha, evet. İşte bu Allah'tan onay alıyor mu almıyor mu? Kur'an'da böyle bir hüküm var peki, mı? Peki. Dahası var. Adam şeytan kötü niyetli seni tuttu bir kardeşini öldürtmeye veyahut da dövmeye yönelttiriyor. Dur bakalım diyeceksin ya. Evet. Bu buradan onayı hemen Allah'a. Allah diyor ki kimseyi öldüremezsin. Öldüremezsin. Müminin mümini öldürmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Olmaz. Kim müminin mümin olduğu için öldürecek olursa ebediyen cehennemdedir diyor. Çıkmak da yok ebedi. Evet. Ya bu sadece benim sana hapiste bakarım ederim seni belerim beslerim demesiyle olmuyor. O şeytan işte o. Öyleyse bütün olaylarda yapacağımız şey hak, hakikat nerede? Kur'an'da. Kur'an'da. Tüm akli veriler nerede? Kur'an'da. Kur'an'da. Hep Kur'an'da. Anlatabildim mi? Öyleyse şeytan da haktan uzaklaştıran, akli gerçekleştirenin uzak demek olduğuna göre kişi, kurum kim olursa, ne olursa olsun hepsini Kur'an'a taşıyacağız. Bunun tek yolu, şeytandan kurtulmanın tek yolu Kur'an. Kur'an'a sığınmaktır. Allah'a sığınmaktan derken biz yani, Allah-u Teala'nın bize Kur'an'da bildirmiş oldukları emirlere. Sana sığınırım derken. Öyle bir yani ya girecek bilgilenmedikten sonra, bilinçlenmedikten sonra kötülükten kurtulamazsın ki. Evet. Ama bu dua olarak söyleyebilir mi efendim? Mesela Nas suresinde okurken Allah'ım sana sığınıyorum şeklinde. Bak kardeşim oradaki sığınırım Nas suresindeki anlatılan şeyler. Senin bilgilenmek istesen bilgilenemediğin noktalar. Araştırsadın, elin gücün yetmediği konular. Sen yapabildiğin şeyi kendin yapacaksın. Buraya bakacaksın. Allah tedbiri nasıl alıyor onu alacaksın. Çaren yoksa Allah'a bırakacaksın. Yani kendi yapacağı şeylerin kendi dışındaki dua. Allah senin uşağın veyahut da şeyin tamam. Muhafızın değil ki ya. Ha. Koruman, bodyguardın değil ki Allah seni çok korusun güzel. Yani. Çok o güzel. Demek değil ki. Tamam. Evet. Allah sana aklınla, fikrinle o akılsızlığı, o haksızlığı nasıl yeneceğini, alternatifini göstermiş burada. Böyle davranacaksın. Onu öğreneceksin. Oradan onu öğreneceksin. Evet. Şimdi halk arasında bir de şeytan çarpması vardır. Evet, şeytan çarptı derler mesela. Ha, şeytan çarptı derler. Evet. Şimdi bu şeytan çarpması da insanın, hani adam yüz felci olmuş, buna şeytan çarptı deniyor halk arasında. Evet. Bunlar bu demek değil. Tıbbi bir şey halbuki, evet. Bu değil. Evet. Şimdi şeytan çarpması demek, şeytanın etkisine girmiş olmak demek. Etkisi altına girmek. Şimdi bir adam, onu da anlatayım. Bu Ayşe'de var, bu Bakara 270'te, 75'te detaylı var da. Bundan toparlayalım ben burada isterseniz. Evet. Toparlayalım, şöyle yapıyorum. Şimdi her bir insan görün, bir model. Alalım kendimizi. Bu adam Allah'a karşı geliyor. Hayasız, edepsiz, kötü. Haksız kazanç peşinde, bilmediği şeyleri abuk subuk konuşup duruyor. Fakirlikten, fakir düşmekten korkuyor. Savurgan, kuruntulu, şımarık, kışkırtılmış, aldanmış, azmış, çevresiyle arası bozulmuş, dönek, bilgilenmeye, aydınlanmaya kapalı. Bu nitelikleri taşıyan adamlara şeytanın çarptığı adam diyoruz arkadaşlar. uzak olmamız gerekir o insanlara. Bunu şeytan çarpmış. Birincisi çarpmış. Uzak durmanın bir alemi yok. Bizim görevimiz bunu şeytanın etkisinden kurtarmak. Kurtarmak. Onu bilgilendirmek, onu bilinçlendirmek, evet. Onu akla davet etmek, onu hakka davet etmek. Bizim şeyimiz bu. Ondan uzak olamayız. Evet. Evet. Şimdi burada şeytanı herhalde bütün nitelikleriyle, bütün maddeleriyle Kur'an'da bahsettik. Evet. Şimdi inşallah bir bundan sonraki programda da hani bir şeytan-ı racim, özel olarak onu ayrıntılı olarak orada kalalım. Çünkü o bütün Müslümanların kafasını karıştıran, evet. Hatta bazıları muannit olsa da yavaş yavaş kabullenmeye çalıştıkları bir konu. Evet. Onu da özel bir program yapalım inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz beniz bilgiler için. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.